Wydaje mi się, że można zmienić świat, znaczy jego fragment, dorzucić mały grosik, że tak powiem, do wielkiej jakiejś takiej skarbony, że tak powiem. Natomiast ja nigdy nie czułam się na siłach, żeby zmieniać świat. Bardziej i też jakby nie do końca do mnie trafia to, że ja jestem rzecznikiem jakiegoś pokolenia. Nie pisałam się na taką funkcję i nie sądzę, żebym była w stanie ją, że tak powiem, to stanowisko piastować należycie. Ja raczej zawsze byłam jak żywym dowodem na to, że można wszystko. Tak bym powiedziała, bo naprawdę i wywodzę się i z rodziny, i z bloku małego, i z takiego środowiska, które nie ma żadnych koneksji, powiązań i w żaden sposób nie jest namaszczone przez nie wiem, Boga czy nie wiem kogo. I nagle po prostu ja się tam rodzę i przeżywam jakieś swoje trudne chwile, powiedzmy tam w dzieciństwie i szkołę i tak dalej. I nagle po prostu eksploduje we mnie potrzeba po prostu. Ja tak naprawdę byłam dzieckiem, które raczej się nie interesowało niczym. Ja nie miałam jakiejś pasji od dziecka takiej, żeby wiedzieć na przykład, co ja będę robiła, jak będę dorosła. Dlatego na przykład miałam kłopot kolosalny z wyborem studiów. Zresztą de facto nie wybrałam żadnych, no, bo w miarę wcześniej objawiła się ta moja jakaś taka potrzeba śpiewania. Także jestem dowodem na to, że nie trzeba się spieszyć z odkrywaniem swoich zainteresowań, że jeżeli ktoś ma 17-18 lat i nie wie, co ma zrobić z życiem, to nie jest nic złego, bo lśnienie może przyjść za chwilę. Ja miałam 20 lat, kiedy się okazało, że tak, że ja będę 21 lat, że ja będę to robiła i że to zaważy na całym moim życiu, ta pasja. Poza tym jestem też dowodem na to, że można przyjechać skądkolwiek i bez kompleksów po prostu robić to, co się musi robić, co się chce robić bardzo.